Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Haziran Pazartesi. Yıl 2015, ay 6, gün 159, Hızır 34. 1436, Hicri Şaban 21, 1431, Rumi Mayıs 26. Hazreti Muhammed'in vefatı 632. Günün sözü, acı da olsa doğruyu söyleyiniz, Hazreti Muhammed. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün aynılar yok. Galeano'ya yer vermiyoruz. Özel program yapacağız bugün. Açılış parçamız da Beyazıt Öztürk'ten Gemilerde Talim Var. Günün anlam ve önemine hitaben başka şarkılarda çalacağız, çalacağız bugün. Çalacağız, evet. Bugün önemli bir dönüm noktası oldu. Onu da söyleyelim. Çok kanlı bir şeyden sonra, hafta sonundan sonra, Diyarbakır'daki korkunç patlamalardan sonra seçimler sonuçlandı ve nasıl yorumlarsanız öyle yorumlanabilir ama ya da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tek başına yani en yüksek oyu aldı fakat tek başına iktidarı kurma imkanı sıfır, yok yani böyle bir ihtimal. Dolayısıyla çok büyük bir dönüşüm oldu. Türkiye'nin direkten döndüğünü de söyleyenler var. Önemli bir seçim döneminden geçti. Türkiye çok sayıda sakin, yüksek katılım, sakin ve sonuç olarak da günün en önemli galibi de Halkların Demokratik Partisi oldu. 13 yıldır devam eden tek bir parti iktidarı dün itibariyle son bulmuş durumda. HDP ilk kez parti olarak girdiği bu seçimlerde barajı yıkarak, büyük bir rahatlıkla aşarak, hatta parlamentoda hem de Türkiye siyasetinde yeni bir paradigma oluşturdu diye yazıyor Radikal'in internet sitesindeki haberde. %12 civarında oy aldı galiba, değil mi? Bakalım tekrardan. Son rakamlara da bakalım. Bunları daha epey konuşma fırsatı. Bugün özel program yapıyoruz zaten tümüyle. 13. Efendim? 13 efendim. %13'e evet. Ulaştı. Evet, %41'e de doğru ben bıraktığımda Adalet ve Kalkınma Partisi %41 civarındaydı. Düşüşe doğru geçiyordu, evet. Hatta %41'in de altında olduğuna dair şeyler vardı ama kesin olmayan sonuçlar, resmi olmayan sonuçlara göre partilerin milletvekili, yani şey yok, HDP'nin barajı geçtiği kesin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidar olamayacağı kesin. 12 yıldır tek başına iktidardı. Ciddi bir oy kaybı yaşadı. Yani 3 milyona yakın bir oy kaybettiği düşünülüyor. Gene de yüksek bir oya sahip tabii. 18 küsur milyon oy aldı. HDP barajı rahatlıkla aştı. Meclise girdi. AKP %40,8. Cumhuriyet Halk Partisi %25. Milliyetçi Hareket Partisi %16,41. Cumhuriyet Halk Partisi de %25,11. HDP de 12,91 dediğim gibi. Belki o daha da yükselmiş. Evet. 13'e çıkmış olabilir. Burada şeyleri uluslararası şeyden gelen, Avrupa'dan seçmenlerin, Türk seçmenlerin oyları katılmamış. Binde birkaçlık farklar olması bekleniyor. O da Adalet, yurt dışı oylarda da Adalet ve Kalkınma Partisi önde %50'ye yakın bir şeyle, yanılmıyorsam. Ama Halkların Demokratik Partisi de yurt dışından gelen oylarda ikinci, %20 civarında. Bunları etraflıca söyleyeceğiz. Çok uluslararası basında da yankı yarattı. Önemli bazı sorular var. Koalisyon nasıl olur, olmaz? Ve anayasa hukukçusu Profesör Necmi Yüzbaşıoğlu'nun da Galatasaray Üniversitesi'nden seçim sonuçlarının yolsuzluk iddialarını yargılanması üzerinden değerlendirip seçim sonuçlarını Yüce Divan'a sevk için hükümetin kurulmasını beklemeye lüzum yok. Meclis Başkanlık Divanı oluşur oluşmaz çalışmaya başlayabilir demiş. Yüce Divan çalışmalarını. Evet, Yüce Divan'a sevk ve barajın kaldırılması da mümkün diyor. 45 günde hükümet kurulamazsa erken seçim kararı alınabilir. Kanunda erken seçim için belirlenen 3 aylık sürenin de meclis kararıyla kısaltılabileceğini söylemiş. Değişmeyecek hiçbir şey yok. Çeşitli analizler var Doğan Akın'ın da yaptığı 25 maddede azınlık hükümeti erken seçim koalisyon ihtimallerine Erdoğan ne yapabilir diyor. 2011 seçimlerinde 79 kadın milletvekili girmişti meclise. Dünkü seçimlerde bu sayı 96'ya yükseldi. 550 milletvekilinin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaklaşık 5'te biri kadın oluyor bu sonuçlara göre. Kadın gene çok düşük ama her şeye rağmen. Evet ama yani HDP'nin başarısıyla beraber yükseliyor bu rakam. Bu kez kadın milletvekili sayısında düşen tek parti Adalet ve Kalkınma Partisi olmuş. Bunu da unutmamak gerekiyor. AKP'den 41 kadın meclise girebilmiş. Kadın vekil sayısının en çok arttıran ise HDP olmuş. Barajı aşan HDP kadın milletvekili sayısını 31'e yükseltmiş. CHP ve MHP ise bir fazla vekille mecliste temsil edilecekmiş. Bu cinsiyet üzerinden de bu şekilde dağılıyor şu andaki sonuçlara göre. Evet, şimdi seçimin tek mağlubunun Erdoğan, galibinin de Demirtaş'la HDP olduğunu yazıyor mesela. Bir de Davutoğlu değil mi? En son yaptığı konuşmada öyleydi. Bence değil ama kendisine göre öyle, evet. Haklısın. Şöyle konuşmuştu. Bizim için dönemler değil asırlar önemlidir. 81 vilayette vatandaş ile buluşan tek parti AK Parti'dir. Bir dakika. Hı? Bu doğru değil. Değil mi? Değil. Hangi ilde buluşmuş? Vilayette? Mesela Ağrı'da, Mardin'de, Şırnak'ta. Unutmuştu belki. Bildiğim kadarıyla. Yani belki Mardin'de olmayabilir de. Ağrı ile Şırnak'a kesin biliyorum sıfır aldığını şeyin AKP'nin. Ama eğer şeyde Diyarbakır'da mesela 11 milletvekilinden sadece birini HDP'de ona bir yani burada var olduğunu söylemesi tuhaf ama neyse peki öyle demiş. Bugün AK Parti bir kez daha destan yazmıştır demiş aynı ne zamanda. Ne demiş? Destan. Bugün AK Parti bir kez daha destan yazmıştır. Kutlu yürüyüşümüz bir an bile sekteye uğramadan devam edecek diye de devamını getirmiş cümlesinin. Ya Allah bismillah filan gibi de laflar etmiş. Ama kimse gülmüyordu, o kötüydü. Babam da benim dikkatimi o çekti biraz. Hatta alkış da vardı. Neden fakat bu insanlar gülmüyordu? Ha, şimdi benim de aklıma orada şey geldi. AK Parti bir kez daha destan yazdı. Size talimatımız kalabalığa balkon konuşmasında bütün Adalet ve Kalkınma Partili yetkililer, bakanlar, eşleri filan da vardı. Size talimatımız ve tavsiyemiz şudur dedi. Talimatımız, talimat veriyor yani. Evet, ama tavsiye de veriyor. Yarın yeni bir güne dava aşkıyla ya Allah bismillah diye başlayacağız demiş. Bu bize doğrusu şey Muhammed Said el-Sahhaf'ı hatırlatıyor. Irak işgalindeki Irak'ın Enformasyon Bakanı. Evet, Irak istila edildiği sırada Irak Enformasyon Bakanlığı görevini yürüten Muhammed Said el-Sahhaf Amerikan emperyalizmine karşı Irak destan yazıyor. Görüyorsunuz, işini bitireceğiz hepsinin. Korkaklar kaçacaklar, kaçacak delik bulamayacaklar diye bağırıyordu. Ama bu konuşmaları yaparken CNN International'dan seyrediyorduk. Arkada da mesela böyle patlayan füzeler, binalar, arabalar, havaya uçan arabaları görüyorduk Amerikan füzeleriyle filan. Tuhaf bir durum vardı. Yani bunu Profesör Güven Güzeldere ile de konuştuk. Kognitif dissonans. Ama diyorlar. Yani Davutoğlu'nda da bir yorgunluk var. Siz fark etmeseniz, seçmenler fark etmese bile. Bir günde 10 miting yaptı kendisi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Sadece bir günde 10 miting yapmıştı. Görünür olmasa da kendisi İşte seçim sonuçlarını fark etmemiş olabilir. Evet. Yani o kampanyanın devam ettiğini zannediyoruz. Evet. Seçim sonuçlanmıştı oysa. Öyle bir problem oldu. AK Parti bir kez daha destan yazmadı çünkü. Biraz hızını alamama gibi bir durum olabilir belki de. Sizin dediğiniz gibi. Evet, Yüksek Seçim Kurulu da seçim yasaklarını kaldırmayı unuttu. O da günün mağluplarından biri saymamız gerekiyor. Kesinlikle. Sandıkların neredeyse tamamı sayılana kadar yayın yasağını kaldırmamış ama ona uyan da olmadı görebildiğim kadarıyla. Ben zaten seçim başladığından bu yana Yeni Şafak'ın internet sitesinde isimleri verilmese bile harita üzerindeki bu renklerle beraber kimin nerede ne olduğunu ta başından beri biliyordum. Öyle mi? Evet evet. Siz fark ettiniz mi orayı? Yok. Çok ilginçti. Sonradan biraz değişiklik olmuş olsa da çeşitli internet sitelerinde bu renkler üzerinden zaten gösterilmiş oldu. Bu ajanslardan gelen bilgiler olduğu söylenen bilgilerle, numaralarla, sayılarla. Ama ardından da saat 7-7.30 civarı galiba bu yayın yasağı kalktı. O da kaldırıldı. Yok yıkıldı. Canım, yayın yasağı kalkmadı 7.30'da. Ne münasebet? 21'de kalktı. 21'de mi kalktı? Evet. Bütün sonuçlar bittikten sonra. Bütün Açık Gazete CNN Türk'teydi dün gece, fark ettiniz mi? Ahmet İnsel vardı, Seyfettin Gürsel vardı. Evet. Ya onlar 21'den önce konuşuyorlardı. Hepsi yasağı çiğniyorlardı. Zaten Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama da yapmış. Yasakları ihlal edenlerin cezalandırılacağını duyurmuş. Tabii ki arkadaşlarımız değil, cezalandırılması istenecek olanlar şeyler olacak. Şüphesiz ki kanallar filan. Ama onları cezalandırırlarsa çok şaşarım doğrusu. Yüksek Seçim Kurulu seçimin mağluplarından biri olarak karşımızda duruyor maalesef. Yani seçim yasaklarını kaldırmıyor. Birçok internet sitesi ve televizyon kanalı seçim sonuçlarını aktardı işte. Biraz önce konuştuğumuz gibi yayınlar sırasında yasağı sürdüren Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yaptı ve yasakları ihlal edenler cezalandırılacak dedi. Tamamına yakın %98,7 falan gibi rakamlar görüyorum. Hala yasak vardı. Hazineye aktarılacak bu para, bütçe yükselecek. İşte olumlu tarafından bakın. Sosyal medyada çok tepki çekmiş. New York Times'da Türkiye'de seçmen Erdoğan'ın hırsını tersledi diye yazmış. Yabancı basını da etraflıca elden geçirebiliriz. İlginç şeyler var. Burada tabii mesela Murat Belgin'in de bir yorumu var, önemli. Tayyip Erdoğan birçok akıl dışı şey yapacaktır diyor. Muhalefette olan 3 parti bir şekilde geçici koalisyon kurup 17 Aralık yargılamalarını başlatmalıdır diyor ki bu mümkün işte. Profesör Yüzbaşıoğlu'nun söylediği gibi ayrıca koalisyon kurmaya bile gerek yok. Mecliste bir geçici toplantıyla da bunu halletmek mümkün. En önemli meselelerden birisi bu. Fuat Avni'den de Twitter'da ses getiren paylaşımlar olmuş. Bir Twitter fenomeni diyorlar ya ona. Başbakanlıkta evrak imha işine başladılar. Koltuğa çakılıp kaldı diyor. İkindi namazını kılmadı diyor. Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyor. Henüz akşamı da kılmış değil. Artık titrediğini hepiniz görüyorsunuzdur diyor. Böyle bir şey vermiş. Tatlıyı şimdi yiyelim mi? Sabah gazetesi, Yeni Şafak, Star, Türkiye, Takvim ve akşam gazetelerinin neler yazdığını, hangi manşetleri attığını görelim mi? Görelim. Evet. Sabahla başlıyorum ben müsaadenizle. İktidarsız sandık demişler. AK Parti oy kaybına rağmen birinci parti oldu. CHP ve MHP umduğunu bulamadı. HDP emanet oylar sayesinde barajı geçti. Omurga biziz, güvence biziz demiş Davutoğlu yaptığı balkon konuşmasında. Evet, yalnız bu bir anatomi dersi değil böyle. Sürekli olarak omurgayı tekrarlıyor. Nur buradadır. 33 omurdan oluşur. Kendisi yani, biraz daha akademik konuştuğu için dik dur eğilme kısmını biraz daha böyle vücut üzerinden belki de görmek istiyor. Evet ama yani bu iktidarsız sandık diyor. Evet. Şimdi onların üzerinden mi devam edelim? Ya bir bakalım işte yani ben merak ediyorum günün en güzel saatleri Yeni Şafak olarak. Yeni Şafak erken seçim gündemi vermiş. Evet. Kutlu yürüyüş devam edecek diyor Yeni Şafak. Star zor dönem demiş. Evet. Star başlığında zor dönem diye vermiş. Belirsizliğe ilk tepki iş dünyasından gelmiş. Allah Allah. Öyle mi? Akşamdan da CHP'den HDP'ye baraj kıyağı demiş. Ve 10. kez açık ara birinci diyor. Hiçbiri hükümeti tek başına kuramayacağından bahsetmemiş bu şey. Türkiye ise farklı bir tondan çalışmış. Koalisyon dönemi demiş. Koalisyon mu? Evet. Bu sefer onların da galiba yorgunluk vardı üzerinde. Birbirleriyle koordineli bir manşetler atmamışlar. Evet atmamışlar. Seçim var, iktidar yok demiş Takvim. Evrensel seçimin galibi onlar diye yazmış. Diğerlerine de bakalım gazeteye. Evrensel'i karıştırmayalım onları. Evet, karıştırmayalım. Aydınlık mücadeleye devam böldürmeyeceğiz demiş. Kaç almışlar? Bilmiyorum. Hiç bakmadım. Ben de. Bizim sandıktan 10 çıktı yalnız. %0,34 oy almış. Bekleniyordu. 34 diyor ama. 151 bin oy. Meclise temsilci gönderemiyormuş. İstanbul birinci sıra adayı Doğu Perin çekti. O da yani başarılı olamıyor. Konuşamıyorum şu anda, özür dilerim. Evet. Şimdi farklı mısın? Estağfurullah. Rica ederim. Kabus geri döndü diyor Güneş Gazetesi. Sözcü gazetesi çöküş demiş. Kimse mutlu değil. Kimse mutlu değil. Biz mutluyuz. Hatta her pazartesi olduğu gibi. Evet. Biz her zaman biz diğer gazetelere de kısaca bakalım. Hürriyet 3 ihtimal demiş. Milliyet yeni süreç demiş. Posta yepyeni Türkiye demiş. Yeni dönem vatan yeni dönem demiş. Zaman saraya israfa otoriterleşmeye millet yeter dedi diyor. Cumhuriyet de al sana yeni Türkiye demiş. Taraf saray düştü diyor. Geçmiş olsun Türkiye demiş. Sadece manşetleri görebiliyoruz. Habertürk baraj yıkıldı diyor. Koalisyon demiş. Çeşitli gazeteler bu şekilde devam ediyor. 50 bin kişiyi orgazm edelim. Yok bu yanlış. Bu seçimle ilgili değil. Şok gazetesi. Şey, yanlış okudum. Yani başka bir değerlendirme yok da şoku genellikle okumuyorum. Tamam devamını getir bari başladınız. Lütfen. Merak edenler olabilir. Birisi öyle demiş. 50 bin kişiyi orgazm edelim demiş. Milat yola devam diyor. Dünya seçmen koalisyon dedi demiş. Daily News. Turkish Daily News. Adalet Kalkınma Partisi parlamenter çoğunluğu kaybetti. HDP'de barajı geçti diyor. Today Zaman'da Türkiye tek parti döneminin yönetiminin sonunu gördü. AKP Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şeyi oyu ciddi şekilde düştü diye veriyor. Evet, Yılmaz Vural'da biraz önceki işlemi yapmak isteyen kişi. Bir diğer taraftan da meclisin açılışı da en yaşlı üye Deniz Baykal tarafından yapılacakmış. 77 yaşında eski CHP lideri Deniz Baykal en yaşlı üye sıfatıyla meclis başkanı olarak meclis açacakmış. Ondan sonrası ne olacak kimse tarafından bilinmiyor. Bilinmiyor evet. Ama açan Baykal olacakmış. Evet. Ben bir son bizim sandık sonuçlarını da vereyim. Bizim sandıkta 1271 numaralı sandıkta Tarkman Ças Ortaokulu'nda kullandık. Cumhuriyet Halk Partisi 176 idi. Yani okurlar merak eder diye söylüyorum. Dinleyiciler pardon. Ve ikinci sırada Adalet ve Kalkınma Partisi 53'tü. Onun sadece 6 oy farkıyla bizim sandıkta Halkların Demokratik Partisi vardı 57 ile 47 ile. Sonra MHP geliyordu 34 ile. Vatan Partisi'ne de 10 oy çıktığını söyleyeyim oradan. Bizim kaç geçersiz var? 10. 10 geçersiz. Evet. 333 geçerli oy arasında bu oylamayı yaptım. Yakup Saygılı da 9 oy aldı. Hmm. Benim oy kullandığım sandıkta ise Handan Ziya Öniş İlkokulu'nda ise geçerli oy sayısı 278, geçersiz oy sayısı 29 olarak verilmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi CHP başa baş gitmişler. AKP 96, CHP 94 almış. Halkların Demokratik Partisi 44 oy almış. Ki daha önce görülmemiş bir şey bizim sandıkta. Milliyetçi Hareket Partisi de 29 oy almış. Ardından da gidiyor. Saadet, Bağımsız, Hak ve Özgürlükler Partisi devam ediyor. Evet. Bir de son olarak iki şey söyleyelim. Birisi Yiğit Bulut seçim sonuçlarının başkanlık sistemini işaret ettiğini söylemiş. Onun da durumunu iyi görmedim ben. Çünkü başkanlık sisteminin tamamen devre dışı kaldığını söylemek için herhangi bir tahminde bulunmaya bile lüzum yok. Apaçık ortada yani. Başbakanın en yakınındaki olan isimmişim öyle değilmiş. Acaba kendisine Cumhurbaşkanı. Özür dilerim. Kendisinden bir açıklama gelmedi değil mi? Herhangi bir şey duymadınız. Bu konuda mı? Ha Cumhurbaşkanı'ndan gelmedi. Bekliyorum ben. Hı. Bugün gelecek. Hayırlı olsun mesajı getirin. Belki herhalde özel olarak bir açık gazete. Korkutmayın. Muhammed Said El Sahaf vaziyetleri sendromu biraz yaygın gibi gözüküyor. Hı. Irak Enformasyon Bakanı da Yiğit Bulut'ta da öyle. Ne derler? Baş Barlas, Mehmet Barlas da bir yorumda bulunmuş. Baş destekçileri. Öz eleştiri. Ya öz eleştiri olarak nitelendirilen şeyden bahsediyorsunuz. Öz eleştiri mi? Evet. Ne demiş? Üç dönem kuralı yanlışmış ifadeleriyle değerlendirmiş. Oy oranı düşmesini. Baraj hakkında bir şey söylemişim. Bakalım. Allah'ın hakkı üçtür halbuki. Ya üç dönem kuralı galiba yanlışmış diye kendi kendine hayıflanırken galiba gazeteciler duyup haber yapmışlar. Tamam. Şimdi başkanlık sisteminde dönüşüm galiba askıya alındı. Çaresi yok. Anayasayı değiştirecek sayı yok da demiş. Yani Yiğit Bulut'un tam tersini de söylemiş. Kavga ederler mi aralarında? Kim de var bilmiyorum ama böyle bir fikir ayrılığı var. Kavga yok. Barış var. Artık barış kazandı. Hakikaten Türkiye direkten döndü ama bu konuda yorumları bugün özel program yapacağız. Evet. Şimdi biraz sonra Ali Bilge'ye programından yarım saat önce bağlanıp sürdüreceğiz saat 10'a kadar. Ali Bilge de uzun süreden beri bütün çok sayıda seçimi izlemiş tecrübeli bir gazeteci olarak bizimle görüş ve yorumlarını paylaşacak. Ama biz bu arada tekrar dönemeyeceğimiz için şeyleri de hemen söyleyelim. Önemli bazı şeyler var. En önemli uluslararası haberler arasında şeyden bahsedebiliriz. İnsanlık iklim değişikliğine karşı savaşı havaya uçurdu gibi görünüyor diye yazmış Bill McKibben Washington Post'ta bir fikir yazısıyla. Çünkü şöyle bir şey, yani tarihçiler bir şekilde ileride nasıl anlatacaklar? Şöyle diyor, Exxon Mobil tarihin en büyük kar eden şirketinin hissedarlar toplantısında Dallas'ta toplanmış. Texas'ın Dallas eyaletinde. Zaten merkezi orası. Hı hı. O sırada diyor bu toplantıdan iki gün önce Texas'ta aynı vilayette, eyalette bütün rekorlar, yağmur rekorları kırılmıştı. Bazı durumlarda ikiye katlanmıştı. Bir senelik yağmurun bir günde yağdığı durumlar olmuştu. İklim değişikliği. Ve hala aranıyordu aileler. Kaybolan aileler, sürüklenip giden filan. Ve Exxon Mobil'in Rex Tillerson adlı CEO'su, yöneticisi, tarihteki en yüksek para alan CEO deniyor kendisine. Yani en azından şeylerde, fosil yakıt şirketlerinde o konuşmasını yaparken Hindistan'daki sıcak dalgasından ölenlerin sayısı 2000'i aşmıştı. Evet. Ve asfaltın erimekte olduğu, yolların erimekte olduğu görülüyordu. Sürreal şekiller çıkıyordu, evet, asfaltın ortasındaki şeritlerin değişmesiyle. Ve aynı anda da şeyde tepedeki uydu şeylerinden de Antarktika'nın Güney Kutbu'ndaki Larsen B buz örtüsünün çözülme noktasında olduğunu gösteren de görüntüler geliyordu. Ve peki bunlara karşı Tillerson ne dedi dersiniz? Vallahi kusura bakmayın. Seni başkan yaptırmayacağız. İnsanın muazzam kapasitesi var. Teknik bizde, hallederiz abi demiş. Alkışlanmışlar ve böylece bitmiş yalnız. Yani çözümler çok demiş. Teknik çözümler yalnız rüzgar ve güneşi saymamış. Onları içermiyor tedbirler. Bir de şeyi unutmuş. Harika bir kelime kullanmış. Bence tarihe geçecek laf onunki. Tillerson'unki. Hükümet destekleri sürdürülebilir değil bizim için demiş. Onun için yapamayız demiş. Yalnız şeyi söylemeyi unutmuş. IMF ki dünyanın en Marksist solcu kuruluşu sayılmaz. Komünist. 5,3 trilyon dolar yılda sübvansiyon verdiğini eklemeyi unutmuş bu şirketlere. Ama mücadele elbette devam, evet, edecek. Kendisine de bir günaydın diyelim. Yarım saatlik mutluluğu bize çok gördüler gene. Ama bu arada şey önemli, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye girmeye hazırlanıyor. Bu çok tehlikeli ve acayip bir şey. Birdenbire ortaya çıkan gerçeklerden de bahsediliyor ki IŞİD'in Suriye'de ve Irak'ta yükselmesine, bu büyük yükselişe geçmesinde Amerika'nın rolünün olduğu ortaya çıkıyor şimdi. Ve en ilginç olan şeylerden bir tanesi, haberlerden biri de Suudi Arabistan. Evet, koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da yaptığı bombardımanda yine insanların öldüğü söyleniyor. Bu sefer rakam en az 44 kişi olarak açıklandı. Evet, korkunç yani. Bu arada kırbaç, hapis cezaları devam ediyor. Yüksek mahkeme ceza vermiş blog yazarı Raif Bedevi'ye. Aynı zamanda bir aktivist kendisi. Fikirlerini belli etti diye zaten. Son 4 yılın en şiddetli çatışmaları da Türkiye sınırına yakın kuzeydeki cephelerinde Suriye'nin yaşanıyor. Akçakale karşısındaki Tel Abyad'dan kaçmaya çalışan YPG tarafından sıkıştırılmış Irak-Şam İslam Devleti ya da DAEŞ dedikleri Aziz'de Özgür Suriye ordusuna, Haseke'de de Esad güçlerine saldırıyormuş. Böyle korkunç bir kan gövdeyi götürüyor oradan. Yine herkes birbiriyle savaşıyor orada. Evet, ve Türkmenler de kaçmaya çalışırlarken burada Toma'yla karşılaştılar. Bir yandan Türkmenlere biz her türlü yardımı yaptık ve yaparız diyen Cumhurbaşkanı ve Başbakan vardı. Bir yandan da biber gazı sıkıyorlar. Sadece Türkiye'de de kalmıyorlar. Türkiye'den Yunanistan'a günde 600 mültecinin geçmekte olduğu bilgisi Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından verildi. İlk 5 ayda 6500 kişi geçiş yapmış. Bu yıl aynı dönemde 42 bin kişi Türkiye'den Yunanistan'a geçiş yapmış. 2014 yılının ilk 5 ayında 6500 kişi geçmiş. Ama aynı durumda 7 kat artmış. İnanılmaz bir rakam. Evet. Korkunç bir durum var. Peki bunları da konuşacağız. Yani bunları artık yarın konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Belki bir de ufak gene günün mana ve ehemmiyetine uygun bir parça çalarız. Ondan sonra da Ali Bilgi'ye bağlanacağız yarım saat kadar erken olarak ve bugün seçim sonuçlarını konuşacağız. Açık Gazete. Oh, Three Dog Night. Joy to the World. Dünyaya selam, neşe diye bir parça. Çok da iç açıcı bir parça. Bunu da kendi ruh halimizi bir miktar yansıtıyor diye. Çünkü Türkiye'nin çok ciddi bir tehlikeden şimdilik biraz uzaklaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen tek adam diktatörlüğüne giden bir rejimi şimdilik durdurmuş gibi gözüküyor. Rejim değişikliğini önlemiş gibi gözüküyor. Daha çok yazılacak, konuşulacak herhalde. Evet, şimdi bunları hepsini konuşmak üzere Ali Bilge'ye bağlanıyoruz. Merhabalar Ali Bey. Merhaba Ömer Bey. Hı-hı. Merhaba Can. Herkese merhaba. Herkese iyi bir hafta temennisiyle başlayalım. Manşetini çektiniz. Günaydın Ali Bey. Biz mi manşete ne çektik? Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi destan yazdığı çektik. Onda mı çıktı? Biz Irak Savaşı günlerine döndük. Muhammed Said El Sahaf vardı. Enformasyon Bakanı. Bakanı. O Irak'ı istila ederken Amerika televizyonlara çıkıp CNN televizyonlarına korkaklar, hiçbir şey yapamayacaklar, hepsini yerle bir edeceğiz diye bağırıyordu Irak halkına ve dünyaya. O sırada arkadan da yalnız binaların patladığını, havaya uçtuğunu, arabaların parçalandığını görüyorduk füzelerle. Biraz onun gibi bir durum oldu doğrusu. Çok hamasi bir nutuk çekti. Biz de onu çektik. Davutoğlu'nun gece yarısı konuşmasını söylüyorsunuz. Meşhur balkonlarda. Orada şey dikkatimiz, ben de izlemeye çalıştım ama özellikle o arkadaki ekip içerisinde Erdoğan'a yakın çelik çekirdekten insanlar yoktu. Öyle mi? Ha, o analizi yapmadık. Yani, mesela yani Efkan Ala gibi. Efkan Ala yoktu. Bekir Bozdağ gibi, Yalçın Akdoğan gibi. Bekir Bozdağ vardı. Var mıydı? Ben yani böyle aileden isimler, fotoğraflar görmedim yani Erdoğan ailesine yakın. Erdoğan'ın parti içindeki, mesela Melik Gökçek bütün balkon konuşmalarında dibindeydi bundan önceki. Evet, ki hiç öğrendi. Şimdi yok. Bülent Arınç vardı. Biraz Bülent Arınç ve yani Sumutsa'da. İfadeleri de çok parlak değildi pek çoğu. Yani bu geçmişte Soğuk Savaş dönemindeki Kremlinistler vardı. Yani Ekim Devrimi geçitlerinde bakıp karar verme. Ama buna da çok gerek yok. Herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde önümüzdeki dönemde pek çok var olan girdabın büyüyeceğini söylemek mümkün. Ama herhalde benim manşetim de yani bir şekilde bu faşist rejimlere doğru yol alan Türkiye'nin bu faşist diktatörlük, otoriterlik adına ne dersek 21. yüzyıl faşizm nitelemesine uygun bu rejime geçit yok. Yani faşizme geçit yok. 70'lerin önemli bir sloganıydı, hatırlarsınız. Herhalde şu anda şimdilik bu faşizmin faşist otoriter rejime en azından durdurmak ve geriletmek için önemli bir merhale oldu bu seçimler. Evet, yani burada bir de şu soru var. 8 Haziran sabahı iktidar olmazsa istifa edeceğini söylemişti Davutoğlu. Pek öyle görünmüyor. 8 Haziran sabahı iktidar olamazsak istifa ederim dedi. Birinci parti olmasına rağmen iktidar olamayacağı kesin. Evet. Yani eğer tek parti dışarıdan destek verilmezse, o zaman istifa etmesi beklenirken destan yazdı diyor. Ya Allah, bismillah diyor ve anatomi dersleri verdi. Yani yola aynı kararlılıkla devam edeceğiz diyor. Ta şeyden başlayarak, yani işte meydan okuyorum. İngiltere'de seçim kaybeden partilerin liderleri istifa etti. Biz üst üste seçimleri kazanıyoruz. Seçimleri kazansak da 3 dönem kuralını uyguluyoruz. İşte siyaset ahlakı bu demişti. Ama şimdi öyle görünmüyor, istifa edecekmiş gibi bir hali yok. Tarhan Erdem'le şeyin yorumları ilginç aslında. Tarhan Erdem koalisyon görüşmelerinin tek riski Erdoğan'ın inadıdır demiş. Bu anlayışta değil. Evet. Yani bu önümüzdeki dönemde bütün adımlarda Erdoğan faktörü gündeme gelecek. Yani çünkü hem yani soruyu şöyle soralım. Yani Erdoğan'ın bu seçim sonuçlarıyla birlikte kendisinin durumu ne olur? Ve Erdoğan'ın siyasi hayatı, Cumhurbaşkanlığının geleceği nasıl şekillenir? Şimdi bizim şöyle bir şekilde seçim. Bir, son yılların müthiş bir külliyatı var. Anayasal suçlar var, yolsuzluklar var. Suriye IŞİD meselesi var, uluslararası suçlar kapsamında. Bir de seçim suçları eklendi buna. Evet. Şimdi böyle bir suçlar demetinin altında bulunan bir cumhurbaşkanı var. Buna ortak olan bir AK Parti var. Ama bu AK Parti aslında bu cumhurbaşkanı tavrından içinde büyük bir rahatsızlık duyan kesim var. Onun dışında bütün muhalefet her şeyi konuşabiliriz. Eksi Erdoğan tavrında. Yani konuşabiliriz, şunlar gündeme gelebilir ama Erdoğan meselesini çözümü bağlamamız gerekiyor diye. Dolayısıyla yani burada Erdoğan'ın geleceği ve bu geleceğinin tasarımında AKP'nin burada alacağı vaziyet önemli. Tabii belli şeyler var ki bu partinin içerisinde, özellikle Başbakan Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki ortaklığın en önemli unsuru Suriye ve IŞİD konusu. Dolayısıyla yani Türkiye'nin 8 Haziran itibariyle en önemli şey, bir, böyle bir cumhurbaşkanıyla nasıl yola devam edip edemeyeceği, edecekse de nasıl edeceği meselesi gündeme geliyor. Ve tıkanıklığın temel şeyi bu böyle bir cumhurbaşkanının varlığı ve bu cumhurbaşkanının hali hazırda kilitleme imkanları da var. Yani manevra alanı tamamen daralmış değil Erdoğan'ın. Yani diyelim ki bir hükümet modellerinin üzerinde çalışmaya başladığında belirli şekilde mevcut anayasa sistem içerisinde Erdoğan'ın, yani Cumhurbaşkanlığı makamının pek çok fonksiyonu var, işlevi var. Bunları kullandığı takdirde mesela hatırlayın, 28 Şubat'ta Süleyman Demirel başbakanlık görevini Necmettin Erbakan'a vermemişti. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla Erdoğan'ın manevra alanı, siyasi anlamda geleceği ve bütünüyle seçim dönemi ve seçim öncesi, yani işlenen anayasa suçları çerçevesi içerisinde Erdoğan Türkiye'nin bu önümüzdeki dönemdeki hükümet modellemeleri üzerine onun geleceği ve ona ilişkin tasavvurlar ve tasarruflar Türkiye'nin siyasi adımlarını belirleyici bir unsur olacak. Tabii burada en önemli unsuru, yani işin rengi de önemli ölçüde meclis başkanlığı seçiminde belli olur. Şimdi Türkiye'de önümüzdeki günlerde en yaşlı üye sıfatıyla ve en genç üyelerden oluşan divanla meclis geçici başkanı olacak ve bu muhtemelen Deniz Baykal oluyor. Evet. En yaşlı üye Deniz Bey. Evet. Ve burada meclis başkanı seçilir. Şimdi meclis başkanı Cumhurbaşkanlığı'na vekalet eden kişidir. Dolayısıyla partilerin öncelikle bir araya gelip meclis başkanını belirlemek için bir araya gelmeleri gerekecek hükümet şeyinden önce. Ve bu meclis başkanı hususundaki anlaşma bir noktada geleceğe ışık tutacak. Ve meclis başkanı da Cumhurbaşkanı'na vekalet eden isimdir. Onun da altını çizelim. Meclisin tabii ki çalışmaya başlaması, yasama organının çalışmaya başlaması için bu hükümet modelinin de oluşturulması gerekir. Çünkü komisyonların kurulması da buna bağlıdır. Eğer siz hükümet modellemesi üzerinde anlaşamazsanız meclisin, yasama meclisindeki komisyonları oluşturamazsınız. Grup başkan vekillerinin oluşturulması vesaire süreçleri tanımlamakta zorlanırsınız. Örneğin bir plan bütçe komisyonu gibi önemli komisyonlar oluşturamazsınız. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde meclis başkanlığı konusundaki uzlaşma ya da uzlaşamama o süreç hükümet modellemesi üzerinde bir işaret teşkil edecektir. Ama gelip tıkanılan husus Erdoğan'ın durumudur. Erdoğan bu küfeyle önümüzdeki dönemde bu parlamentonun saygı duymadığı, önemli bir bölümünün saygı duymadığı bir ilişki kurmak istemediği bir cumhurbaşkanı. Bu mevcut 82 anayasasının cumhurbaşkanına verdiği, ki bunun çok ötesine giden bir Erdoğan'la karşı karşıyayız son seçildiğinden bu yana, tıkanıklığın unsuru bu. Bunun yaratacağı anafor AKP içerisinde neler olabilir? Sanıyorum önümüzdeki dönemde AKP kendi içinde Davutoğlu'nu, Erdoğan'ı, Eylül'de AKP'nin olan genel kurulu var. Fazla uzak değil yani. 3 ay sonra genel kurulu olacak. Dolayısıyla temelde iktidar birinci gelen parti içindeki gelişmeler ve bu parti içerisindeki gelişmelerin Erdoğan, seçmen Erdoğan'a biz seni istemiyoruz dedi. Yani hem AKP seçmeni dedi hem de genel olarak bütün seçmen AKP'nin Erdoğan'ı kurmak istediği rejime hayır dedi. Dolayısıyla bunun iç etkileri Adalet ve Kalkınma Partisi, ki o parti de bir koalisyonlar partisidir ve içinde önemli rahatsızlıkları taşıya taşıya gelmiştir. Ve bunu kendi içinde tartışacaktır. İki başlı bir şekilde seçime girilmesi konusu zaten büyük rahatsızlıklar yaratmaktaydı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde işin renginin en belirginleşeceği şey AKP içerisindeki gelişmelerdir. Bu denklemde Erdoğan'ın yerinin nasıl olacağı ya da olup olmayacağıdır. Denklemde artı artı artı eksi Erdoğan'la formüller üretilebilir. Ama şu anda mevcut Erdoğan'da bir model kurmak oldukça zor gözüküyor. Zaten, ama bunun ölçütü de meclis başkanlığındaki muhalefetin, iktidar muhalefet partinin kendi arasında ya da iktidarla muhalefetteki unsurların nasıl bir işbirliği içerisine gireceği, koalisyon ya da benzeri hükümet modelleri azınlık vesaire gibi bir işaret teşkil edebilir diyebiliriz. Evet, yani burada şey önemli tabii, bir kere başkanlık sistemi Selahattin Demirtaş'ın da ilk yaptığı açıklamada net olarak ortaya konduğu gibi ebediyen gömüldü, artık başkanlık imkanı kalmadı. Yani rejim değişikliği anlamında. Ama neler yapabileceği konuları ayrı tabii Erdoğan'ın. Fakat yani hala başkanlık sistemi dışında da mevcut şeyleriyle manevra alanı var. Bir de yaptığı işlerden mesul değil. Yani bir sorunu tutamıyorsunuz. Bizim sistemimizde cumhurbaşkanı şu anda görevden almak nasıl mümkün olabilir? Geçen hafta da, haftalarda da konuşmuştuk. Cumhurbaşkanının anayasa suçu işlediği muhakkak. Bizim sistemimizde, anayasal düzenimiz içinde anayasa suçu işleyen bir cumhurbaşkanının demokratik yöntemlerinde makamından indirilebilmesi nasıl mümkün? Ve arkasında ulusal ve uluslararası bayağı bir külliyatlı dosya var. Suçlar dosyası var. Seçim başlı başına. Şimdi bütün bunlar çerçevesi içerisinde bunun bu cumhurbaşkanıyla ülkenin devam etmesi nasıl mümkün olabilir? Ha, cumhurbaşkanı işte çiçekle böcekle uğraşsın kendi şeyiyle. Yani bunu muhalefet kendi arasında bu anlamda bir anayasal düzenleme yapabilir mi? Bu soruları önümüzdeki dönemde konuşacağız. Evet, şimdi AKP kendi içerisinde bu konuda net bir, yani eski liderini taşıyabilecek mi bu şekilde? Evet, ben de ben iki şey ilave edeyim. Bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın yaptığı ilk açıklama, HDP eş genel başkanı önemli bazı ipuçları da içeriyordu. Yani bir partinin, iktidar partisinin devletin bütün olanaklarını arkasına alarak yürüttüğü bir kampanyaydı. Bu saldırıya karşı Türkiye'nin yoksulları ve emekçileri olarak muhteşem bir zafer elde ettik. Bütün Türkiye hayırlı olsun demişti. Kendini Türkiye'nin tek sahibi gibi kabul edenler yenilmiştir. Bütün ezilenlerin, Türklerin, Kürtlerin, bütün etnik kimliklerin, bütün ötekileştirilmişlerin ortak zaferidir diyordu. ve 12 Eylül darbe yasasına karşı duranların ortak zaferidir diyordu. Şimdi burada önemli bir şey de var. Yani şeyi gömdük diyor. Yani Türkiye'ye büyük insanlığı yeni bir yaşama armağan ediyor HDP. HDP'nin güneşi hepimize yeter, ampule gerek kalmadığını anlamış olduk diyor. Evet. Ve yani bu emaneten bizde duranları da emaneten şeyin farkındayız, bize oy verildiğini diyor. Bunu bize inanarak hangi gerekçeyle oy vermiş olurlarsa olsunlar kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Emaneten bizde duranları gönülden HDP'li yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ama Türkiye'de artık başkanlık diktatörlük konusu son bulmuştur. Türkiye uçurumun kıyısından dönmüştür diyor. Ne diyorsunuz? Yani bunu diyecek yani birincisi Halkların Demokratik Partisi'nin bütün performansında katkısı olan herkesin kutlamak lazım. Çünkü bir şekilde emanet denilen oyları alma becerisi de siyaseten büyük bir başarıdır. Ve bunu da böyle telaffuz etmek, bunu anlamış olmak son derece önemli. Ama gerçekten Halkların Demokratik Partisi'ne oy veren kritik bir seçmen var. Bunu ta bu işler başladığında konuşmuştuk. Kaderi Halkların, HDP'nin en önemli unsurlar, bir barajı aşma unsurlarının başında işte muhafazakar Kürtlerin, AKP'ye oy veren Kürtlerin HDP'ye oy vermesi, doğuda, batıda da, doğuda ve batıda aynı şekilde, batıda da CHP'ye ya da başka unsurlara oy veren, ki bunun altında ben Alevi oylarının bu önemli olduğunu düşünüyorum, bunların HDP'ye oy vermesidir. Diğer unsurlar. Burada kritik bir seçmeni kutlamak lazım. Türkiye'nin kaderini onlar değiştirdi. Bunun %3 müdür, 4 müdür, 5 midir bu emanet, evet, HDP'ye giden de, bu başka şekilde dağılsaydı bugün bambaşka bir Türkiye konuşacaktık. Onun için kutlanması gereken, yani Türkiye'nin o stratejik kelimesini kullanmak istiyorum ama önemli, sihirli oy kütlesi Türkiye'nin kaderini etkiledi bugün HDP'ye yönelmesiyle. Onun için o seçmen kitlesinin bundan sonraki adımları da son derece önemli. Onun genişlemesi de çok önemli. O seçmen kitlesi, ki unutmayalım %41 civarında oy alan bir birinci parti durumundaki iktidar partisinden söz ediyoruz. Hala hızlı birinci parti. Ve o, yani demokrasiyi analiz ederken, ki seçim analizinden çok demokrasi analiziyle girdik bu seçimlere, bu yorumlara. Burada o emanet denilen HDP'ye giden seçmeni analiz etmek son derece önemlidir. Bakın, AK Parti'den ayrılanların ilk durağı MHP oluyor. MHP genel başkanının dünkü tavrı da zaten oydu. Yani ben oradan ayrılan bana geliyor diyor. Dolayısıyla ben seçimlere giderim yani. Ben başka seçimlere de yelken açarım ya da pazarlık unsurunda güçlüyüm. Eksi Erdoğan diyor o da, yani pazarlık ederim seninle ama eksi Erdoğan olmak kaydıyla diyor. Dolayısıyla burada bütün bu seçiminde Türkiye'nin gireceğini belirleyen unsur o emanet oylar oldu. Hem Selahattin Demirtaş tarafından hem de yani parti başkanları, eş başkanları tarafından da bu emanet oylarla alakalı yapılan ilk açıklamalarda büyük bir vurgu da vardı. Bunların emanet olduğu söylendi ve aynı şekilde merak edilmesin neyin ne olduğunun farkındayız dedi. Herhangi bir soru sorulmayacağız dedi. Süreyya'da da emanet oyları mahcup etmeyeceğiz dedi. Etmeyeceğiz. Yani bu çok önemli. Gerçekten kritik husus bu. Yani bu seçimin Halkların Demokratik Partisi büyük bir başarı elde etmiştir. Zaferdir. Bu emanet oyları alma beceriyeti gösterdiği için de kutlamak lazım. Ama o emanet denilen oyları verenleri kutlamak lazım. Bu rejimin kaderini oradaki 3-5 %3-5'lik bir kitle Türkiye'nin şeyini belirledi. Bunun analizi çok önemli. Yani bu nereden geldi? Halkların Demokratik Partisi'ne kendisini ikna eden seçmen, evet kabaca biliyoruz bunu ama bu nokta son derece önemlidir. Başarının unsuru buranın ikna edilmesidir ya da buranın rejimi kurtarmak niyetiyle bir ittifak kurmasıdır. Evet, bu ittifakı başarabilen şey siyasi parti olarak da bu partinin yönetimi bunu başarmıştır ama bunun farkındalığı bence en önemli. Evet, yani onları mahcup etmeyeceğiz dedikten sonra Önder ilk yaptığı açıklamada Süreyya Önder bunun hakkını vereceğiz, teminatını veriyoruz dedi. Aynı şeyi Selahattin Demirtaş da teşekkür konuşmasında ayrıca bu bütün sivil genç kesimlerin çalışmalarını özellikle de oy ve ötesi gibi oyların evet. güvenliği için büyük çalışmalar yapanları da hiç unutmadan tek tek sayması da çok önemliydi. Şöyle demişti Selahattin Demirtaş, bizim aldığımız oy da bize emanet edilen oylar olduğunu gerçeğini çok iyi biliyoruz. Hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Sağ olsunlar, var olsunlar diye konuşmuştu yaptığı ilk açıklamasında. Evet, bu çok önemli. Yani, şeyi de ilave edebiliriz. Noam Chomsky'den dünyanın en ünlü, önde gelen dil bilimci, felsefeci, akademisyen, tarihçi Chomsky. Filozof. Türkiye'deki genel seçimlere dair bir açıklama yapıp HDP'ye desteğini deklare etmişti. Bu yabana atılır bir şey değil ve Dicle Haber Ajansı'na bir mesaj gönderip şöyle demişti. Yaklaşan seçimin Türkiye'nin ya daha otoriter ve sert yönetime ya da adalet ve özgürlüğe doğru, yani bir yol ayrımını çok net olarak koyuyor. Doğru yolun izlenmesinin belirlenmesinde seçimin büyük bir etkisi olabilir. İkinci seçenek için en büyük umut Halkların Demokratik Partisi'nin barajı geçip parlamentoda etkin bir güç olması demiş. Bunun alternatifi olan seçenekse korkunç olabilir diyor ki yani katılmamak mümkün değil. O yakından her yeri olduğu gibi Türkiye'yi ve bölgeyi de çok yakından takip ediyor. İnanılmaz bir şeyi var. Kapasitesi var bu konularda Chomsky'nin. Evet, bu da bu biz şekilde. Beğenmediğimiz aksak demokrasiyi kaybediyorduk. Evet. Hali hazırda da Türkiye'nin şu anki rejimi birkaç kurum dışında, yani bundan sonraki tamir ve restorasyon süreci son derece önemli. Evet, şimdi şu biraz belki aradan sonra onu konuşmamız lazım. Yani biraz onun üzerinde duralım. Çeşitli yazarlar, hukukçular ve uzmanlar o konuda konuşmuşlar. Bu işin şey tarafı bile var. Yani yalnız bu ekolojik yıkımı, Atilla Dorsay da son derece bence çarpıcı bir yazı yazdı. Yani bütün doğayı da rant uğruna elimizden alan bir iktidardı. Paramparça eden diyordu. Yani onları da konuşabiliriz. Ve belki şeyle başlayalım. Bir ara verelim, bir müzik parçası çalalım. Bu konuyla bağlantılı bir şey söyleyebilir miyim hemen? Lütfen. Şimdi bu kentsel dönüşüm, yani bir tarafıyla çok sevindirici. Kentsel dönüşüm için hani yıkıyorlar, yeniden yapıyorlar ya. Bunu evet. da kira desteği veriyorlar vatandaşa bütçeden. Bunun için kaynak yaratmıştı bütçe içerisinde hükümet. Bu kaynağı seçimlere harcamışlar, biliyor musunuz? Bu iyi olmuş yani. Evet. Yani paralarda paralarda zaten kamu bankalarını finanse ettirdiler AKP'nin şeyini, kamu icraatları diye. Kentsel dönüşüm hızla ilerliyor ilanlarını görmüşsünüzdür. Erdoğan'la evet. Davutoğlu yan yana. Bu kira desteği için ayrılan parayı burada harcamışlar. Para kalmamış. Yani. Kentsel dönüşüm kira yardımı da yapmıyorlar. Bu da tipik bir Türkiye manzarası evet, olabilir. Evet. Fakat evet, şimdi bu aradan sonra da dönerken ben şeyi de hatırlatayım. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi Profesör Necmi Yüzbaşoğlu'nun önemli açıklamaları var. Sizin de sözünü ettiğiniz şeyden, yani bir milletvekiline görev verildikten sonra kime nasıl işler diye sorunun, yeni hükümet kurulur mu? Nasıl kurulur, yeni seçim olur mu diye. Seçim barajı artık açık şekilde yıkılmıştır. Ve şey diyor bir de çok önemli. Hükümet kurulmasa da Yüce Divan'a evet. sevk mümkündür diyor. Hükümet kurulması da ama burada benim bildiğim meclis komisyonlarının kurulması için bir model üzerinde anlaşılması lazım. Evet, ama yani komisyonlar oluşturulmuş, iktidar partisinden şu kadar, muhalefetten bu kadar vesaire. Yani onun için bir model üzerinde anlaşılması lazım. Komisyonların kurulmasına geçilebilir, başkanlık divanı falan oluşur ama komisyonların kurulması için siyasi partilerin anlaşma yapması lazım. Evet. Yani o da hükümet formülündeki anlaşma benzeri olur, yansır komisyonlara. Yani yasamanın bazı unsurlarını yerine getirirsiniz ama yasamanın komisyonların paylaşımı üzerinde iktidar ve muhalefet partilerinin bir arada anlaşmalarının zeminine ihtiyaç var ki yasama bu dediğiniz faaliyetleri yerine getirebilsin. Evet, ama yani biraz önce yani sözünü ettiğim bu demeçte şeyi de incelemiş, meclisin şeyini. Belki bu konu üzerinde de konuşmaya başlayabiliriz tekrar bıraktığımız evet. yerden. Peki, bir ara veriyoruz şimdi Ali Bey. Tamam. Açık Gazete. Mehmet Haynikna adlı parçayı dinliyoruz. Kürtçe bir parça. Evet, dostumuz Harun Tekin'in Bir Gün Gazetesi'ndeki yazısındaki önerilerinden bir tanesi bu. Üçü ayırmıştı orada. HDP barajı geçmişse çalınacak parçalar. HDP barajı CHP %30 geçmişse çalınacak parçalar. Ve CHP barajın altında kaldıysa devamı da geliyor. Aslında 4'e ayırmıştı. 5'e ayırmıştı, özür dilerim. Biz CHP %30 barajını geçmemiş olsa bile Komu Ahmet'ten bu parçayı çalalım dedik. Evet, Harun'a da günaydın dedik. Evet, bu vesileyle. Bu vesileyle şimdi... Nereden çalınıyordur sizin? Efendim? Aksaray'dan hiç alınıyordur. Her yer karanlık, pür nuru mevki bence. Makber. Makber. şu ana kadar hiç çıt yok değil mi? Hiç yok. Çıt yok. Bekliyoruz ama. Açık Radyo'dan müracaat ettik. Açık Gazete'den. Bağlanır mı diye ama ses yok. Bu şakaydı tabii. Şimdi şeyi söylemek istiyorum Ali Bey. Tekrar beraberiz. Seçimleri konuşuyoruz ve neler olabilir. Bu Radikal Gazetesi'nin internet gazetesinin Profesör Necmi Yüzbaşıoğlu ile yaptığı sorular var. Ona sordu ve aldığı cevaplar ilginç aslında. Yani Cumhurbaşkanı'nın hükümet kurma görevini kime vermesi gerektiği konusunda kural var mı diyor. Tabii diyor, yani meclisten güven oyu alabilecek, hükümeti kurabilecek bir meclis üyesi. İlk aşamada bu AKP'nin genel başkanıdır, ondan başlanmalıdır ama bu anayasal bir zorunluluk değildir. Diyelim diğer partiler aralarında anlaştılar ve bunu deklare ettiler. O zaman onların üzerinde anlaştıkları bir milletvekili de görevlendirilebilir diyor. Peki sonra süreç nasıl işler görevlendirildikten sonra? Anayasanın 116. maddesi bu konuda çok açık diyor. Önce yemin, sonra başkanlık divanı, sizin de dediğiniz gibi. Dolayısıyla yasama organı işlemeye başlayacak. Divan kurulmasından itibaren 45 günde hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir ama bu kararı vermek zorunda da değildir. Ve bu süre Meclis Başkanlık Divanı'nın teşekkülünden itibaren işleyecektir, kurulmasından diyor. Peki hükümeti kurma görevini verdiği milletvekili hükümeti kuramayacağı belli olunca bu durumda görevi iade etmek zorunda mıdır Cumhurbaşkanı'na? Bu konuda anayasada açık bir hüküm yok. Normal şartlar altında ve demokratik teamüle göre hükümet kuramayacağını anlayan kişinin görevi geri vermesi gerekir. Daha da önemlisi, bu husus anlaşılır anlaşılmaz Cumhurbaşkanı'nın görevi geri alması ve hükümeti kurabileceğini düşündüğü bir başka kişiye vermesi gerekir. Her ne kadar açık hüküm olmasa da Cumhurbaşkanı anayasanın uygulanmasını ve devlet organlarının uyumlu işleyişini gözetmekle görevlidir. Tabii bu şimdiye kadar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında böyle bir şey olmadı ama kural böyle. Dolayısıyla hükümetin kurulamayacağını anladığında bu görevi başka birine vermelidir. Yeni bir seçim yapılmıştır ve çözüm halkın bu iradesi çerçevesinde aranmalıdır. Seçimlerin bir maliyeti vardır demiş. Burası bana önemli gözüktü. Cumhurbaşkanının görevlendirdiği ilk kişi belirli bir süre içinde başarılı olamazsa bu görev yeni milletvekiline verilmelidir. Seçimleri yenilemek en son ihtimal olmalı. Öncelikle tüm olasılıklar denenmelidir diyor. Halbuki bugün mesela birçok gazete şeye yakın, özellikle AKP iktidarına ve Cumhurbaşkanı'na yakın gazeteler erken seçim gündemde diye manşetlerle de çıkmışlar. Ve bu arada geçen sürede mevcut hükümet göreve devam eder mi? Tabii diyor. Ama yani hükümet göreve başlar. Diyelim ki bir isim, bir hükümet listesi hazırladı. Cumhurbaşkanı da atadı, onayladı. O zaman hükümet göreve başlar. Diyelim ki güven oyu alamadı. İşte bundan önce bahsettiğimiz 45 günlük süre o güven oyu verilemeyen tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar. Ama güven oyu alamasa dahi atanan hükümet seçimlere kadar görevde kalır. Yani meclis her halükarda göreve başlıyor. Bu zaten her şeyin ilk adımı diyor. Evet. Bu olmadan sizin de dediğinizi doğruluyor yani. Hükümet kurma görevi de verilemez. Ve meclis işler, meclis sahip olduğu tüm yetkileri kullanabilir ve en önemlisi de işte Yüce Divan'a sevk olabilir yolsuzluklar için. Önce meclis soruşturmasına gerek vardır. Soruşturma yapılabilir ve Yüce Divan'a sevk olabilir diyor. Türkiye'nin 1990'lı yıllar 80-90 yıllar tecrübesi bu koalisyonlar tecrübesiydi ve hali hazırdaki anayasa çerçevesinde yapılan, burada bayağı bir deneyim sahibiyiz. Dolayısıyla ama buradaki en önemli unsur, böyle bir cumhurbaşkanı yoktu. Yani Turgut Bey de müdahildi, işte Süleyman Bey de müdahildi filan ama kendisinin anayasal sınırlar içerisinde müdahaleleri söz konusuydu. Burada bir cumhurbaşkanı figürü var ki sistemi tıkıyor. Bundan sonrası süreçte bir garantisi de yok ve kimse ona güvenmiyor. Bütün hayatını kaplayan bir yalanlar bloğu içinde yaşıyor. Şimdi burada bir komisyon kurulduğunda diyeyim ki bazı şeylerde anlaşıldı. Komisyonların kurulması netleşti. Yasama organı düzgün bir çalışma şeyine kavuştu ki en belirleyici unsur bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın seçiminde anlaşmaktır. Bugün yani bu mesele başladı şimdiden. Bunu birinci parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinden bir isim üzerinde muhalefette anlaşma yolu denenecektir. Ya da muhalefet kendi arasında bir isim üzerinde anlaşma yolu denenecektir. Bu da son derece önemlidir. Çünkü vekalet eden Cumhurbaşkanlığı makamına meclis başkanlığıdır. Bu Türkiye'de ikinci önemli büyük posttur. Bu buradaki anlaşma zemini, ışığı, modeli, hükümet modellemelerini de yansıyacaktır, ışık tutabilir. Evet, bu durumda tabii önce en yaşlı üyenin başkanlığını toplandık. Bir de şöyle bir şey bu var. Bu seremoniyel bir şey ama ondan sonra seçim olacak. O zaman da mecliste çoğunluğu olan partiler bir araya gelince eski alıştığımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bildiğimiz başkanlar yerine bambaşka birini seçebilirler. Mesela bu HDP'den de olabilir, öyle mi? Ya tabii olabilir. Anlaşırsa neden olur? Evet. Ya da bence muhalefet kendi, çünkü bu post önemli. Bu postun Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bırakılmamasını isteyecektir. Ve bu konuda aslında ilk deneyim meclis başkanlığına atıyorum. Yani mesela Ekmelettin İhsanoğlu. Anlatabiliyor muyum? Ben Ankara'da gazeteciyim. Şeytanın avukatlığında yapayım bazı şeylerde yani. Tabii. Ondan sonra yani bir isimde Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir isimde ya da daha CHP'den MHP'nin ve HDP'nin evet diyebileceği bir isimde anlaşma gerçekleşebilirse durum farklı, çünkü denenebilir bir durumdur. Çünkü ikinci posttur, önemli bir posttur ve önemli bir aşama da aşılır. Aslında meclis başkanı seçememek de büyük bir gerilim yaratır. Çünkü genelde meclis başkanını seçer yaz seçimlerinden sonra meclisi 1 Ekim'de açmak üzere tatile gider. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi burada hükümet yok. Meclis başkanı üzerinde anlaşma sağlanamazsa vesaire bayağı şeyler var. Ama ben meclis başkanlığı postunu dün gece hiç kimse gündeme getirmedi benim gördüğüm kanallarda. Benim aklıma tabii geldi bu. Yani biz yıllardır bu işlerin şeyinden geliyoruz. Meclis başkanı postunu ki Erdoğan'ı gibi bir cumhurbaşkanını arkasındaki en önemli güç olarak meclis başkanlığı gelecek. Onu tutabilme, denetleme ve vekalet etme hususlarında. Öyle ki yani cumhurbaşkanına vekalet edildiği hususlarda kimi yasaları çıkartmak ve onaylamak mümkün olur bu ülkede. Neler yaşanır? Onun için bu post son derece önemli ve muhalefetin bence gücü bu postu birinci partide paylaşım hakkı kendisini gösterecektir. Peki Cemil Çiçek olmayacak herhalde artık anladığım kadarıyla. O üç döneme de takıldı. Üç döneme de takıldı, evet. Peki ama Cumhurbaşkanı'nın damadı girdi galiba meclise. Berat Albayrak onu yapsa, evet. Onu yapmaya ne dersiniz? Yani yakışır aile, yani bir de meclis başkanınıza aileden olsun. Geçim onlar geçti. Yani genç biraz tecrübesiz olması bir şey ifade eder mi? Biz gençliğe önem veriyoruz. Tamam o zaman. Evet. Ben bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir isim belirleme konusunda anlaşabilme zemini olduğunu düşünüyorum. Ya da şöyle bir şey de yapabilir tabii. Bir hükümet desteğini sağlamak için iktidar partisi MHP'ye bu postu verebilir. Yani şu anda çeşitli alternatifler üzerinde konuşmalar yapılacaktır ama eğer samimiyse muhalefet partileri özellikle Erdoğan konusunda Erdoğan'ı yedekleyecek ve onun arkasında en önemli unsur olan meclis başkanlığı postunu muhalefet partilerinin içerisinden birinin çıkarılmasını sağlamak lazım. Ve de bu işin yani bundan sonraki akışı belirleyecek en önemli işaretlerden biridir. En önemlisidir. Onun için biz önümüzdeki günlerde meclis başkanlığı konusunda şeylere şahit olacağız. Ve bu her zamankinden önemli bir şey. Çünkü Erdoğan Cumhurbaşkanı ona vekalet edecek ikinci adam son derece önemlidir. Altını çizmek gereken unsur bu. Ondan sonra işte şimdi bundan sonra seçim partilerin şeyleri var. Yani MHP ben erken seçime giderim çünkü AKP şey oldukça bana geliyor oylar diyor. O öyle bir dün gece yani Devlet Bahçeli'nin tavrı enteresan bir tavırdı. Yani Devlet Bahçeli'nin çizgisine uygun bir şeydi. Hemen ani şeyler yapar. İşte 2001'de erken seçime bir an evvel soktu. Ondan dolayı çok büyük eleştiriler almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi bu yolda oylarını 300 bin falan arttırmış ama oy oranı düşük. Milletvekili oranı, milletvekili sayısı düşük ama kendisine göre bu yolda galibiz diyor. Ve genel olarak tabii ki muhalefetin demokrasi anlamında ele aldığımızda genel olarak muhalefet içinde başarılı diyorlar. Tabii o muhalefet içerisinde Halkların Demokratik Partisi'nin büyük bir şey var yani inanılmaz bir zaferi var ama onun içinde de emanet yani o seçmen Türkiye'nin kaderini belirledi. Evet. Ve o seçmene ben en büyük saygı duyuyorum. Evet yani, çok doğru bu dediğiniz yani İzmir'deki inanılmaz yani hiç beklenmedik diye adlandırılabilecek bir şey var. Yüksek 10,5 oy oranına sahip oldu. Evet. Yanılmıyorsam. Bu vesileyle de Halkların Demokratik Partisi. Bu vesileyle de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da aynı şekilde bir önem atfetmek gerekiyor galiba. Kendi kullandığı retorikte o dilde çok da saldırgan olmayan, HDP'ye gidecek olan emanet o yeri tutmak için saldırgan olmayan bir dil takınmıştı. İnternet üzerinden de yapılan analizlerde de bu vurgu oldukça sık yapılıyor. Ya aslında yani ben bir senedir kendi aklımca formüle ettiğimiz demokrasi cephesi oluşturulmasından. Çünkü ülke faşizme doğru gidiyor. Bunun adını lamıcını yok. Bunun faşizmin çok değişik tanımları vardır. Böyle bir hukuk, adalet sistemi her şey ortadan kalktı. Hangi kurum ayakta Allah aşkına? Evet evet. Yani demokrasinin bütün... Biz basaklı aksak demokrasiyle ilgili arar hale geldik. Yani demokrasinin bütün kurumları ve şey ve ortadan kalktı yani bir bütün olarak yargı organı başta olmak üzere tümünü yok ettiler. Yani 800. yıl dönümünü gelecek hafta bugün kutlayacağız. Magna Carta Libertatum diye adlandırılan Büyük Özgürlük Beratı'nın işte Kral John'la baronlar arasında yapılmış 800 yıl dayandı. Bütün hukukun üstünlüğü işte kişi güvenliği, mal can güvenliğini garanti altına alan, yargılanma hakkını güven altına alan ve temsil edilme ne olursa olsun. Yani bir tek kimsenin kanunlar önünde üstün olmayacağını ve sadece krallar bile üstün gelemez diyen bir metnin 800. yılı kutlanırken öbür taraftan tam tersine fetih kutlanıyor bir evet. yandan. Ve Fatih Sultan Mehmet dahil bütün bu kılıç hakkı vesaire savunuluyor. Devlet yani, kanalında TRT'de canlı yayında zina yapan kişi eğer evliyse öldürülür şeklinde demeç veren insanlar vardı. Yani devlet kanalından bahsediyoruz. Türkiye'nin en fazla izlenen televizyon kanallarından bir tanesinden bahsediyoruz burada. Ya her türlü kötü. Ya, iş yapıldı. Habis, evet. Yani aynen. Bu artık tam anlamıyla bir şeye gidiyorduk. Yani gerçek. Aa, bugün bir... şu anda. Yani yasalar duruyor hocam. Evet. Ama hepsini iç güvenlik de dahil. O yüzden işte demokrasi cephesi bu tamir ve restorasyon yani tabir yerindeyse Türkiye 5x99 depremi yaşadı. Siyasal sistemi ve demokrasi üzerinde. Hukuk sistemi çöktü. Evet. Biz yeni anayasa arayışlarında iken nerelere geldik? Evet, bakın ne? Ben bir şey yapayım. Yani Winston Churchill'in de Magna Carta'yı bilinen İngilizlerin ünlü siyasetçisi işte Winston Churchill. Herhangi bir ülkede, herhangi bir zaman diliminde kendisine saygısı olan her insanın temel metni diye nitelendirmiş. Ve 39. maddesiyle 40. maddesini okuyacağım sadece. Gelecek haftadan itibaren Magna Carta'yı okumaya da başlayacağız. Çok güzel. Radyoda tam 800. yılında şöyle diyor. Özgür bir kişi kendi zümresinin yani eşitlerinin yasal hükmü olmadan veya ülkenin ilgili yasalarına göre muhakeme edilmeden tutuklanamaz ya da hapse atılamaz. O kişinin malına el konamaz. O kişi yasal haklarından yoksun bırakılamaz, sürgüne gönderilemez ya da başka bir şekilde kötü muameleye maruz bırakılamaz, zarara uğratılamaz. Kral olarak biz ona karşı bir kovuşturma başlatmayacağız ya da kovuşturma açması için başkalarını görevlendirmeyeceğiz diyor. Bütün batı demokrasilerini, modern batı demokrasilerini, şimdi onlar da çatır diyor gerçi ama temelini oluşturan kurallar bunlar. Ve 40. maddede de diyor ki hak ve adaleti hiç kimseye satmayacağız, hiç kimseyi bundan mahrum etmeyeceğiz ya da hak ve adaleti geciktirmeyeceğiz diyor. Yani şu var, hiç kimse kanunların üstünde değildir. Krallar bile, herkes adil yargılanma hakkına sahiptir. Çulsuzlar bile, vergi veren herkes de bir şekilde temsil edilecektir diyor. Yani bütün temel konuların temelleri burada atılmış. Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi, temel haklar güvencesi, temsil hakkı, bildiğimiz demokrasinin temelleri. Şimdi bütün bunları çiğneyen korkunç bir şey vardı. Üstelik de Magna Carta'da da bulunan bir Carta Foresta denen bir ormanın da ortaklaşa mal varlığı olduğunu ve kimsenin dokunamayacağını söyleyen yaşama güvencesi halkın veren şeyde de tarihi ve doğayı tümüyle ranta feda eden bir iktidarla karşı karşıyaydık. Attila Dorsay'ın T24'teki terimini kullanacak olursak. Yani gerçekten direkten döndük mü dönmedik mi bilmiyorum ama çok önemli bir şeye sahip çıktı Türkiye'de halk. Her zaman olduğu gibi. Şu an diyeyim. Bunun daha yani bakın tarihimizin en kanlı seçimlerinden birini yaşadık. Daha bir gün önce kitlesel bir katliama imza atıyorlar. Attılar da. Evet. Yani 3 kişi öldü, 400 kişi yaralandı. 15 kişinin bacağı kolu koptu. Şu anda 12 kişi ağır yaralı hastanede. Kutlama yapamıyor. Diyarbakırlılar. Evet. HDP'liler. Ve 200'e yakın saldırı oldu. Toplam Selahattin Demirtaş'ı saydığı ölü sayısı 10 tane falan ölü var. Evet. İşkenceden geçmiş şoförler var. Evet. Kaç bina saldırıya uğradı. Kendisi evi polis tarafından basıldı. Ve, yani, olağanüstü bir seçim yaşadı. Yani kendi evinin de ayrıca Dengir Mir Mehmet Fırat'ta söylediğine göre de öldürülmesi ihtimali çok kuvvetliydi yani, diyor. Eğer kapıyı açsaydı bitmişti, başkasının şimdi, üstüne bırakılacaktı diyor. Roboski'den başlıyorum. Roboski aydınlandı mı, hesap soruldu mu? Hayır. Gezide 40'a yakın insan, binlerce yaralı, gözü çıkmış insan, yüzlerce insan yaralandı. Organlarını kaybetti. Beyin sarsıntısı, beyin kanaması. Kobane. Evet. Suriye IŞİD politikası, kızlar, silahlar. Hatırlayın bu iş seçimlere başladığımızda MİT müsteşarı ne oldu? Aday oldu, vazgeçildi. Sır küpüm bendi. Sır küplerinin iki gün önceki Diyarbakır'la ilişkisi var mı? Biz bunun hesabını sormayacak mıyız? Bir kişinin yakalandığını söylüyor. Sümitçi, tuzcu, mucu öyle şeyler çıkarın. Bu gerçek çok faizleri kimler? Ki yani ben manipülasyon aralığının yani iki şey vardı. Bir, AKP'nin gerilemesi hissedilir ölçüde olursa manipülasyon imkanı ortadan kalkar. İki, HDP'nin ilerlemesi işte 10'la 11 arasında manipülasyon timleri hazırdı. Ama bu 10'un üstüne çıktığı için, 11'in üstüne çıktığı için manipülasyon timleri iş göremedi dün evveli gün. Evet, ama ne gördü? Provokasyon timi en son denemesini yaptı Diyarbakır. Diyarbakır'da 100 kişi de ölebilirdi. Evet evet ya. Yani sokaklarda yüzlerce kişi bulabilir. O daha seçmeli miktarına kadar getirebilirdi. Yani evet Erdem Yörük... Erdem de bizi göndermek açısından söylüyorum. Yani anormal bir seçim dönemi yaşıyor. Evet Erdem Yörük çok ilginç bir yazı, kısa ama özlü bir yazı yazmıştı. Bu T24'te yarın bu çılgınlığı durduralım diye seçimden hemen önce. Ve yani her şey, seçimlerin ertelenmesi, HDP'nin marjinalleştirilmesi operasyonu ve barajın altında bırakılması... Bündem bana vardı ve baraj altında kalmasının sonuçlarının ne olacağını yazmayacağım bile, artık duymayan kalmadı ama olmadı diyor. Çünkü Diyarbakır halkı bu katliam ve provokasyon girişimi karşısında sağduyusunu, sükunetini ve aklını hayranlık ve saygı uyandırıcı bir şekilde korudu. 30 yıllık siyasi mücadele deneyimiyle, o tarihsel bakış açısıyla Diyarbakır dün o saldırı karşısında soğukkanlı bir şekilde evine çekilmiş olmasa bugün hepimiz bir cehennemin içine uyanmış aynen bulacaktık kendimizi diyor. O bombalama dünyanın herhangi bir başka yerinde olsa bugün sokaklarda yüzlerce insan yatıyor olabilirdi diyor, ki çok doğru yani. Diyarbakır halkı ne yaptı? Mitingde kana bulanmış HDP bayrağını eline aldı. Sakin bir şekilde Selahattin Demirtaş'ın barış ve sükunet çağrısını dinledi. Bizim ihtiyacımız olan şey barıştır, barış. Biz inadına ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, inadına bu ülkede barışı sağlayacağız. O barış bu ülkeye gelecek dedi Demirtaş ve Diyarbakırlılar evlerine döndü. Bütün gece birileri halkı sokağa çağıran spekülasyon haberleri yaydı kentte. Ve bütün bölgeye ve bütün gece bütün HDP'liler sabaha kadar bunları yalanlamak için, halkı evinde kalmaya ikna etmek için uyumadı. Evet. Katliamın olduğu gece Twitter'da öfke ve intikam değil... Değildi TT olan, yani en trendy topic, barış kazanacaktı. Bundan daha büyük bir barış iradesi olabilir mi deyip şöyle bitiriyordu. Ey Türkiye halkı, bu sese bir kulak ver. Bu aklı duy. En basit seçim mitinginde 16-17 yaşında evlatları öldürülmüş bu şehir, barışa zeval gelmesin, seçim kana bulanmasın diye herkesten fazla, herkesten önce sağduyu çağrısı yapıyor, barış istiyor. Elini vicdanına koyan, barıştan yana olan, diktatörlükten kurtulmak isteyen herkes bu sese kulak versin. Yarın HDP'ye oy versin, bu çılgınlık artık bitsin diyordu Erdem Yörük T24. Bu çağrı sadece o güne dair, yani patlamanın olduğu günden sonra değil, öncesinde de yapılıyordu. Biraz öncesinde belirttiğiniz gibi bu işkenceli infazlar, insan yakmaya çalışmalar, linç girişimlerinin olduğundan hemen akabinde, bu patlamadan bir gün önce Selahattin Demirtaş, bizim de günü sözü yaptığımız bir şey söylemişti. Üç günümüz kaldı, asla provokasyonlara mal vermeden sabırla sükunetle çalışmalarımızı her yerde sürdüreceğiz diyordu. Aynı şekilde de devam etti ve bu başarı da bu şekilde kazanılmış oldu da diyebiliriz belki de. Müthiş bir demokrasi tarihine katkıda bulunan bir performans sergiledi. Halkların Demokrasi Partisi, genel olarak muhalefet ve bu seçim suç, yani iktidarın Roboski'ye, Gezi'ye, Kobane'ye, yolsuzluklara, günlük hayatın dindarlaşmasına, kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesine seçim suçları da eklendi. Çok suçlu bir iktidar. Evet. Parti var. Suç dosyası çok kalın. Şimdi nasıl onu şey yapacağız? Bununla ilişkiye geçmek kolay değil. Bu suçların üstünü örterek geçtiğinizde siz de bu suça bulaşırsınız. Hatırlayın, Demirel ANAP için Kostakos dosyalarına hesap soracağım dedi. Sonra geldi, bu Kostakos dosyalarına hesap sorulmadı. Biz beter bir 90'lı yıllar yaşadık. Bunu belki konuşmaya devam edelim. Bir ufak ara daha verelim Ali Bey, müsaade ederseniz. Bizim daha vaktimiz var değil mi? Var. Yok. Ona kadar. Ona tamam. Kadar vaktimiz var. Çok güzel. Bir kısa ara verelim ve şeyi de sonra tamam. Belki şey yaparız. Bazı vaatler vardı Ankara Belediye Başkanı'ndan. Ankara'nın satılması belgelerini 8 Haziran'dan sonra soracağım diyen AKP'liler vardı. Balkonda, evet, bence bundan balkondaydı, sonra AKP ne olur konuşmakta evet, fayda var. Onu olur. Konuşuruz belki. Hoşçakalın. Tamam. Açık Gazete. Hello Goodbye, The Beatles'dan dinledik. Merhaba, hoşça kal. Merhaba HDP, hoşça kal. Erdoğan da diyebiliriz şimdilik. Evet Ali Bey, Tayyip Erdoğan birçok akıl dışı şey yapacaktır demiş Murat Belge'de. Muhalefette olan 3 parti bir şekilde geçici koalisyon kurup 17 Aralık yargılamalarını başlatmalıdır diye bir demeç vermiş Radikal'e. Ne diyorsun? Çok güzel. Ben demokrasi cephesinin dile getirdiğim, yani demokrasi cephesi bir restorasyon ve tamir ortamıdır. Asgari şey, güvenlik yasasında, iç güvenlik yasasında HDP ile MHP aynı maddelerde birlikte oy tavır aldılar. Evet. Unutmayalım. Dolayısıyla yani o 100-150 maddenin de zaten 60 maddesi çıktı ama önemli maddelerini çıkardı. Dolayısıyla yani muhalefetin bundan sonra izleyeceği tavır önemli. Onun da ilk göstergesi meclis başkanlığında olacak. Evet. Ondan sonra ikincisi bu restorasyonun, demokrasinin tamir edilmesi, güçlendirilmesi. Yani biz aksak 82'den nerelere geldik? Aksak 82'yi arar hale geldik. Yetersiz anayasayı arar hale geldik ve bu konuda işte müştereklerde birleşmenin formülleri alalım. Onun için meclis başkanı çok önemli. Meclis başkanı muhalefet partilerini bir araya getirebilecek, çalıştırabilecek bir karakterde olmalı. Yapıda olmalı. Bunu altını özellikle çiziyorum. Bu hem Erdoğan'ın denetimi açısından, geleceğinin belirlenmesi açısından meclis başkanı önemli. Hem parlamentonun çalışması açısından önemli. Her zamankinden daha fazla önemli bir meclis başkanını seçmek durumundayız. Çok sembolik bir değer değil. İndirildiğinde vekalet ediyor. Ya da o uzaklaştığında ya da olmadığında. Evet. O açıdan önemli. Ayrıca parlamentonun işleyiş açısından önemli. Demokrasinin tamir ve bakımı, onarımı açısından önemli. Ve komisyonların, divanın çalışması açısından önemli. O açıdan parlamento içerisindeki muhalefetin demokrasi ittifakını daha da güçlendirerek tarzını sürdürmesi, yaklaşımını sürdürmesi. İster hükümet modelleri içerisinde kalırken, ister dışarıda kalarak, ister azınlık vesaire denemeleri içerisinde. Onun için her zamankinden daha önemli bir fonksiyon liderlik, hem entelektüel liderlik, hem de kapsayıcı şey parlamento içerisinde bu meclis başkanına ya da muhalefet liderlerine düşüyor. Onun için şeyi unutmuyorum şu sahneyi. Hangi seçimlerden sonraydı? Ahmet Türk Devlet Bahçeli'nin elini sıkmıştı, hatırlar mısınız? Evet. Müthiş bir tabloydu o. Evet. Ben hala de, gözümün önünde. Çok önemli, evet söylediniz. Ben de şimdi size söyleyince hatırladım yani. Hala gözümün önünde. O MHP sıraları ayağa kalktı onlarla. Müthiş bir sahnedir o. 2001 seçimleri sonrası 2002, yani şimdi hatırlamıyorum ama o sahne önemli. Eğer muhalefet aklını uykuya yatırırsa durum farklı cereyan eder. Ve bugün gerçek anlamda Murat Baydoğan'ın çok önemli şekilde söylemiş. Ben adına ne dersiniz, demokrasi ittifakı, hattı, sınırı, cephesi vesaire, bugün bu gerekiyor. Bunun için de parlamento içerisinde muhalefetin birlikte hareket edeceği alanları belirlemesi gerekiyor. Ve burada diğer bir önemli unsur. Yani biz bütün hem Erdoğan'ın geleceği açısından AKP'nin geleceği önemli. Şimdi halkın büyük bir bölümü artık uzatılan gemi tutmadığını gösterdi. Ciddi bir oran var. %52'den %40. Lara düşmüş bir parti. Yani Cumhurbaşkanlığını almasak bile en son seçimde aldığı %47'den de çok büyük altı. Önemli ölçüde düşmüş. Yani illüzyon dağılıyor. Ve 258 milletvekili çıkardı galiba, evet. Son durum. Belki ama 276'ya da çok var. Evet artık. Çok var. Yani transfer etme şansın yok. Üçlü beşli olursa satın almalar, güneş modelleri falan denemiyorum. 16-17 milletvekiliyle çok zor bu iş. Ayrıca ne var? Müthiş girdaplar var partide. Dikkatinizi çekerim. Türkiye tarihinde siyasi İslam kökünden gelen, üretilmiş muhafazakar parti, muhafazakar bro, dini yapılar birbiriyle kavgalı girdi bu seçime. En önemli ittifakı olan, içeride ve dışarıda büyük destek vermiş Fethullah Gülen cemaati olmak üzere bundan sonra bunu nasıl takip edecek? Bir de bunun akları ne olacak? Muhafazakar blokun içerisinde, blok zaten blok değil, masif değil diye bunun altını çizdi. Bundan sonra bu girdaplar, bu seçim sonuçları, bu partiyi ve genel olarak muhafazakar siyaset dünyasını nasıl etkileyecek? Bunlar çok önemli. Burada AKP'nin restorasyonu, demokrasinin restorasyonuna birlikte de bakmak gerekir. Ve bundan sonra denklemin içerisinde artık Gül, artık Gülen ya da Gülen unsurları ya da diğer unsurlar nasıl yer alacak? Eksi Erdoğan nasıl yer alacak? Dolayısıyla muhafazakar siyaset dünyası içerisinde ve AKP'nin içerisindeki değişimler, gelişmeler, oradaki yapılanmalar, Erdoğan'dan kopuş ya da Erdoğan'ı dizginleme formülleri, ki ben buna çok fazla inanamıyorum, bir yol ayrımına getirecek. Ve bakılması gereken alan muhafazakar siyasetin içindeki gelişmeleri iyi analiz etmek. Bundan sonra zaten diyorum Eylül'de bir genel, bildiğim kadarıyla olağan genel kurulları var. Bunun yaratacağı anafor, bu girdabın çok siyasi aksları olur. Unutmayalım, 90'larda hükümet modellemeleri içerisinde Doğru Yol Partisi'nin içerisinde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi çıkıp bir koalisyon denemesi yapmıştır. Evet. Şimdi, yani her şey olabilir o dünyada. Artık orada hem partinin kadroları içerisindeki çatışmaların çok gün yüzüne çıkacağı, demin Arınç'la söylediğiniz gibi. Evet, Arınç balkonda, Gökçek balkonda değil. Evet, yani Bülent Arınç, evet, şunu söyleyecektim, bana 8 Haziran'a kadar müsaade edin diye konuşmuştu. 8 Haziran'da açıklayacağını açıklamıştı seçimlerden sonra. Yani Ankara'yı, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'yi Ankara'yı parsel parsel sattığını söylemiş ve Mart ayında yaşanan bir tartışmada kendisini Twitter üzerinden yazdığı mesajlarla istifaya çağıran Gökçe'ye çok ağır yüklenmişti. Terbiyesizce bir açıklamadır. Gökçe kimsiz kimsiniz diyenler oldu. Bugün karşılık vermeden geçmemek lazım. Açıklayacağım demişti ama açıklamadı şimdilik. Ama onu da bekleyebiliriz. Yani şu anda şunu da söyleyeyim. Bir kez daha hatırlatayım dinleyicilere. Dün yapılan genel seçimlerde önemli bir dönemeç dönüldü. Adalet ve Kalkınma Partisi gene birinci parti ama nihai olmayan sonuçlara göre %40,82 oy aldı ve 258 görünüyor milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi %25 civarında gözüküyor. 132 milletvekiliyle. Milliyetçi Hareket Partisi 16,34 ile 81 milletvekili ve HDP de %13,08 ile %13 ile %79 milletvekili, çok yakın. MHP'ye yakın yani. Son durum böyle. Burada bir diğer husus, önümüzdeki dönem, yani bu Erdoğan'ın inisiyatifinin gittikçe kaybolduğu bir Adalet ve Kalkınma Partisi ve bu iç çekişmelerin yaşandığı Adalet ve Kalkınma Partisi manzarası göreceğiz. Yani birinci gelen partinin iç dünyasındaki gelişmeler önümüzdeki dönemde en önemli unsurlar. Bu parlamento içine yansıyacak, hükümet modellemesine yansıyacak, Erdoğan'ın geleceğine yansıyacak. Burada altın çizilmesi gereken hususlardan bir tanesi bu Erdoğan'ın oluşturduğu menfaat düzeni çetesi. Evet. Bu havuzda dediğimiz, havuzun bundan sonraki durumunu izleyeceğiz. Bir, havuzda boşalmalar söz konusu olacak. Havuzun içinde, çünkü pastayı bölüştürmek için artık tek egemen Erdoğan değil. AKP de tek başına iktidar değil. Dolayısıyla çeşitli boşanmalar söz konusu olabilecektir bu yapı içerisinde. Bu siyasi yapıyı destekleyen iktisadi unsurlar içerisinde ve medya unsurları içerisinde havuzdaki gelişmelere dikkat edin. Diğer bir husus, zayıfladıkça itiraflar çoğalır. Devlet mekanizmaları içerisinde ortaya çıkarılmayan dosyalar zayıfladıkça ortaya çıkar. Önümüzdeki dönem bu anlamda yani bize çok iş düşecek, özellikle Ankara'ya izleyen kişiler olarak. Kesinlikle ummadık dosyalarla karşı karşıya kalabileceğiz. Hiç bilmediğimiz hususların arka planları ortaya çıkabilecek. Suç dosyaları kabarabilecektir. Bunu önlemek için iktidarını sürdürmek zorunda. Yani suçların koalisyonuyla suçlara bulaşmayanların ayrımı muhafazakar blokta ve AKP içerisinde kendini gösterecektir. Ve burada iştirak etmek istemeyecektir muhalefetlerin pek çok unsuru. Yani son olarak da mesela bu Cumhuriyet Gazetesi'nin açığa çıkardığı işte MİT tırları ve silah sevkiyatı meselesinde Erdoğan'ın söyledikleri çok ilginç, hatta tuhaf diyebileceğim şeyler de vardı. Yani casusluk olduğunu söyledi. Peki ben size bir şey sorabilir miyim? Edward Snowden'ı, WikiLeaks'i filan da işin içine katarak yani onları cezalandırıyorlar. Bradley Manning'den, Chelsea Manning'den bahsetti. Akıl almaz şeyler söyledi ki tam tersine Amerika'da şimdi bu şeyleri ödüllendirmeye başladılar. Sızdıranları tam tersine yeni bir demokrasi, vatandaşlık şeyi dönmeye başlamışken bunları da söyledi yani Erdoğan. Pardon, siz bir şey ben diyordunuz. Ben size bir kere daha sormuştum. Tekrar gündeme getirmek istiyorum. Uluslararası suç kapsamına giren bir eylemi yerine getiren bir cumhurbaşkanı uluslararası mahkeme önüne gelirse bu cumhurbaşkanı ülkesinde de cumhurbaşkanlığını sürdürebilir mi? Benzeri örnekler yani var. Sudan'da var mesela. Evet. Yani burası Sudan. ama burası sonuçta bir mekanizma işledi bakın. Direkten döndük. Uçurumun kıyısından döndüğümüzü düşünüyoruz. En azından geriletme açısından büyük bir manevra kazandığımızı düşünüyoruz demokrasi güçleri olarak. Şimdi IŞİD dosyası, tırlar dosyası, IŞİD'e bir ülkenin başbakanken, cumhurbaşkanıyken kollanması, yardım edilmesi uluslararası bir suç kapsamına girer mi? Girerse bu anlamda yargılama ışığına gelen bir kişi o ülkenin cumhurbaşkanıysa o cumhurbaşkanlığından düşürülür mü, düşürülemez mi? Evet, yani bu uluslararası hukuk konularıyla ilgilenmiş olan mesela Rıza Türmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı da yapmıştı. Onun savaş suçu niteliğinde olabileceğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de yargılanabileceğini söyledi ama taraf değil tabii Türkiye Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. Suriye'de taraf değil, yani Suriye şikayet etse bile böyle bir şey yaptı diye Türkiye. Onun için o anlamda şey yok ama çok ciddi bir suçlama ve suçun şey yapılması, uluslararası planda da ele alınması pekala mümkün tabii. Yani düşünülmesi gereken unsur Erdoğan'ın etkinsizleştirilmesi operasyonu nasıl yapılabilir? Türk siyasi denkleminde etkinsizleştirilmesi, çünkü Cumhurbaşkanlığı makamını istediği gibi tasarrufta bulunan bir kişiyle karşı karşıya ülke. Bunun olumsuz etkilerini yaşıyoruz, yaşadık. Kendi partisi de yaşıyor. Türkiye yaşıyor. Ve şu anda en önemli mesele o. Evet. Ve kabarık bir dosya var. Klasörler var. Yani 17 Aralık başlı başına tapeleri yeterli. Evet. Öncelikle o çok büyük önem taşıyor tabii. Bence en önemli şey, yani tamamen hukuk devletini sona erdiren, dibe vurduran şey o yolsuzluktu. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü muhtemelen en büyük yolsuzluk davasıydı ve hatta Egemen Bağış'ın küçümseyerek böyle oy pusulasını fırlatarak mecliste attığı şey de gözümüzün önünde. Nitekim dün Selahattin Beyazıt'ta oy kullanırken kendisi onu taklit etmiş, bir ufak modelini de uygulamış. Oy sandığına şöyle atar gibi yapıyor oyunu. Selahattin Beyazıt? Selahattin Demirtaş, pardon. Evet, uykusuzluktan artık böyle saçmalıklar. Vallahi evet, bayağı gece, ben de gece ne kadar izlemeye çalıştım. Ama yani Türkiye'nin kaderi açısından, geleceği açısından bu bugün evet önemli bir gün. Bence demokrasi güçlerinin birlikteliğinin bundan sonraki devamı daha da önemli teşkil ediyor. Çünkü çok tahrip olmuş bir ülkede yaşıyoruz, demokrasi. Evet, yani bitiriyoruz artık herhalde, sonuna geldik. Atilla Dorsay'ın bu T24'te çıkan tarihi ve doğayı tümüyle ranta feda eden bir iktidar diye yazdığı seçime bir gün kala son yazısında şunu söylüyordu. Demin söylediklerinizden esinlenerek tekrarlamak istedim şu paragrafı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'ye bir zehirli armağanı. Bence bir yandan imar olayını tam anlamıyla ranta yönelik biçimde ele alıp kendisine geniş bir imar rantçıları grubu oluşturma ve siyasal egemenliğini bu sermaye tabanına dayama denemesi oldu. Öyle ki özellikle İstanbul'un her karış toprağı talana açıldı. Tarihsel ve doğal güzellikleri önce birer ikişer sonra artık çıldırmış bir tempoyla feda edilmeye başlandı diyor ve bunun kaçınılmaz bir uzantısı olarak AK Parti insanoğlunun herkesin ve hepimizin içinde yatan o kör hırsı elimizdekini olabildiğince değerlendirmek, tüm toplumsal kaygıları bir yana atarak paraya tahvil etmek dürtüsünü ayaklandırdı diyor. Bugün şey hiç konuşmadık, ekonomikdeki etkilerini herhalde önümüzdeki günlerde bunun altını çizeceğiz ama bugün Türkiye demokrasi tarihi açısından son derece önemli bir şey 8 Haziran. Onun için evet, tarihi daha farklı dosyalara ve konulara değineceğiz ama bunun ekonomi üzerindeki etkileri de son derece önemli. Yalnız yani totaliter bir yönetim mi, işte hükümet kurma formülleri arayışı içerisinde bir ülke mi, bunu da idrak edebilecek bir piyasa düzeni olduğunu düşünelim deyip kapatalım isterseniz. Evet. Hayırlı olsun seçim sonuçları. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani her hafta son aylarda iç içe geçmiş 3 seçimden söz etmiştik. Matruşka seçimler, üçüncüsü tamamlandı ve bu tamamlanmada şunu görüyoruz. Yani illüzyondan kurtulan bir seçmen kitlesi var ve bu önümüzdeki dönemde daha da artacaktır. Ve aklı selim mi denir, sağduyu mu denir, o HDP'ye oy veren %3'lük, %4'lük, neyse %5'lik, neyse o kesim Türkiye'nin kariyerini belirleyen en önemli unsur oldu. Onları da analiz etmek isteyeceğiz. Daha ayrıntılı bakacağız. Kimler buna karar verdi? Türk demokrasi açısından son derece önemli bir seçmen kitlesi olduğunu altını çizmek istiyorum tekrar. Evet, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İnşallah aydınlık günlere tekrar adım atmış oluyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, bu özel program yaptık Ali Bey'le. Kendisinin program günü zaten pazartesileri Ali Bilge'nin ama bu Ankara'dan çok derinlemesine zaten tecrübe sahibi olmuş seçimler ve siyasetiyle Ankara'nın ekonomi politik köşesini yapan Ali Bilge'yle bir seçim değerlendirmesi yaptık. Bu arada iki de şeyi söyleyelim. Biri iki ölüm haberi var. Biri Sadun Boro. Denizlerin kahramanı, sularımızı ve ormanlarımızı korumanın yorulmak bilmez savaşçısı Sadun Boro diyor Atilla Dorsay'da. Biz de kendisiyle yapılmış bir çok etraflı bir mülakat vardı. Hatta sonunda bayağı ciddi şekilde de bu yıkıma, denizlerin yıkımına da isyan ediyordu. Beysun Gökçe'nin kendisiyle yaptığı mülakatta. Ona da bir günaydın diyelim. Belki daha sonra yayınlama fırsatımız da olur. Bugün olamadı. Bir de şeyin öldüğünü belirtelim. Erol Simavi'nin Hürriyet gazetesinin uzun süre sahipliğini yapmış. Kendisi yurt dışında yaşamaktaydı. Kaç yaşında? Sadun Boru 87 yaşında hayata veda etti. Ve Gökova'da kendi teknesinde beni oraya götürün diye vasiyeti de tutularak yapıldı. Erol Simavi de hayata 85 yaşında hayata veda etti. Evet, bugün özel bir program yaptık. Aslında konuşulacak çok fazla konu var. Mesela HDP'ye tebriklerden bir tanesi Podemos'tan gelmiş. Ve yurt dışından gelen değişik tebrikler ve tepkiler de var. İspanya siyasetinde taşları yerinden oynatan siyasi partiden bahsediyoruz. Podemos. Uluslararası basının nasıl değerlendirdiğine değinmemizde zaman kalmadı. Evet, oy ve ötesinin büyük bir rolü olduğu ve gayet başarılı bir seçim kampanyası geçirdiklerine dair de ya da bu gözlemci olarak burada bulunduklarına dair de çeşitli haberler var, analizler var. Belki durum değerlendirmesi yapmak adına oy ve ötesini tekrardan buraya çağırabiliriz, açık gazeteye evet, çağırabiliriz. Dün de Ahmet İnsel katıldığı bir televizyon programında işte şeyde CNN Türk'te net olarak da söyledi. Hiçbir normal bir seçim ortamıyla güvenliğine ilişkin böyle önemli bir şey olmadan çalındı, çırpıldı, saldırı şu bu kaçırma şey olmadan bunun da çok büyük payı olan son genç ve dinamik bir dernek, evet, sivil toplum girişimi. Selahattin Demirtaş da onlara özellikle de teşekkürde bulunmayı ihmal etmedi herkesle beraber. Evet, bu aslında Gezi'den bize miras kalan da bir anlayışın olduğunu da söylememiz lazım. Şüphesiz ki Erdoğan'ın inişe geçmesinin kesinlikle ilk ve en önemli adımı olarak Gezi ayaklanmasını söylemek mümkün. Ve bu Gezi ruhu devam ediyor. Erdoğan'ın diktatöryel ruhu da uçup gitmeye doğru gidiyor. Her şey daha güzel olacağı benziyor aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla iki sene önce bugün Taksim civarlarında dolaşan bir parçayı çalalım. Çıkış parçası olarak dedik. Can bunu seçti. Bagat Penhars Kolektif İstanbul'la beraber Bagat İstanbul projesini söylüyorlar. Kolektif İstanbul'la beraber Bagat Penhars bu proje için dolaşıyormuş İstanbul'da ve birdenbire direniş başlayınca o zaman onlar da müzikle katılıyorlar. Dünyanın en güzel sahnesinde en güzel dinleyicisine Gezi Park'ta demişler. From Gezi with Love adlı parça. Gezi'den sevgilerle. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.